الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. دریم باب او باغی کے بل قسم دلائل ذکر کئی چغیت انقلابات ویلشی چه انقلاب د ذات انقلاب د اقتدار انقلاب د حالت عزت او ذلت انقلاب د زمانی دا ټولی راځي مکړی په دې کې نو دا ذکر کې او دلائل ابیا وا اصل مقصد ذکر کړي د عیسی علیہ السلام چې هغه عبد دی ټول عالمي د عبدیت دی وایا په دعا کې پیغمبر پاک ته وی چې دا دعا لوله چې الله دا منادہ دا یا الله اللهم او دا منادہ دا مالک الملک اے مالک دا بادشاہ توت الملک تور کئی بادشاہی دا دنیا من تشاو چال چستا خوخی کہا مسلمانی کافری چے دنیا بادشاہی تمرات شی و تنزع الملک و تأخلی بادشاہی من من تشاو دا چانا چستا خوخی انقلاب دا اقتدار اللہ راولی لیکن شیخ الاسلام قول نقل کی دا حضرت مجاہد چدل تمرات دا ملک نا نبوت تے زکا چیہود نسواران ٹول پاتی شو فیل شو اللہ رب العزت اغبا نبوت پیغمبر لورکو بادشاہی حقیقی و لورک لکنا او غیه ذلیل اکرل نو دی مقام سره مناسب دا خبره چې مرا تینا خاص معنی واغستیشی نبوت دا دین بادشاہی و تعز من تشا و تعزت ورکی اچال چو غواری عربو لد عزت ورکو امیینو لد و تذل من تشا و ذلت ورکی اچال چو غواری بیدک الخیر ستا پلاس کی طول فیدی دی او دغس نقصاناتم دی دا دوالو مالک دی فاغی پی قیاس کردے بیدک الخیر و الشر انکا علا کل شین قدیر بیشکتا پارسبان دی قدرت والی تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل تو دننکی شپا پروزی کی نرناتی رشی تیار لگشی و تولج النهار فی اللیل او کله داسې وکې چې نن به سیر وځو پشپکې نورانالګ شي او تیار دی راشي اشاره کوي چې دا وتر قیامت پورې داسي کله برانا دی ری تیار بکمای کله به تیار دی ری رانا بکمای دا برازي حالات به مختلف دي ته انقلاب د زمانی وي او تخرج الحیا من المیت او ته پیدا کوي ژوندې د مړینا وتخرج الميت من الحي او ته پیدا کمالې د ژوندینا انقلاب د ذات تراولي ژوندې او مړې معلوم دي او کله نور مثالونه دې لپاره پېښ کړي جاهل د عالم نه عالم د جاهل نه مسلمان د کافر نه بلکې پیغمبر کله پیدا کی د کافر نه او کافر د مسلمان نا حیات او ممات دوارق و ترزق من تشاو بغیر حساب او ترزق ورکی اغچال چو غواری بی حساب بغیر حساب ماناسو چی داغو گمان نی چی مال با دین رزق رازی دلائل ذکر شو په داوا باندې، او دلائلو کې ټول متضاد مثالونه بیان کړي، یو بل سره متضاد، چې ګوره بادشاہي او گدائی برابر نه دي، عزت او ذلت برابر نه دي، شپه او ورځ برابر نه دي، مړ او ژوند دې په آخر کې ذکر کړو، چې کنور برابر وای خدا برابر نه کوي ګوره مړ او ژوند ښه. نور پسې ذکر کوي ترک د موالات، چې دا ټول راواخله، او دلیل یې کپ دی باندې چې مسلمان او کافر برابر نه دي، موحد او مشرک برابر نه دي، اسنه چې دی یو بل سره دوستانه او کې. لا يتخذ المؤمنون الكافرين نبنسی دا مؤمنان ذی کافران لراولیا دوستان من دون المؤمنین بغیر دخپل مؤمنان دا زجر دا پاره چه گورا مؤمنان شته، حق پرست شته، موحدین شته پا دنیا کی، او خلق لگی نو دغی خلقو سر تعلق پیدا کی، ازان تا موحدین اموی نو اتسنگ موحدی استاد بل موحد سر تعصب دی منور پس نکے او غیبتونے کے دا کم توحید دی من دول المومنین نو دی خلقوں زانتا نسبت کو او دا بیوی چی دا توحید دا چاٹے کا ندا جماعت تا بے اشارہ کو لخا چولی دا دی ٹیکا دا چا توحید و سنت باندی قبضہ کری دا نا منگو موحدین یو تو اے موحد خو پتن لئی چی سشی تا یو ہوئے یو خو توحید دا اللہ دکا نا ومن یفعل ذالک آسوک چی داکار کئی کافرانو سر دوستی کئی و محبت کئی بیدین خلق سر فلیسا من اللہ فی شین ندے دے دا اللہ طرفنا پیس دین باندے دا رس دین ندے نو دکہ دا سی دین خجر دنیا کے ندے راغلے چاگی کہتا تازادی چیزا خیر دے کافر سر پکے ام لاس ملاوا وا اوغل ام مبارکی ورکا وا اوغل من مستیام قبل وا اداغنوم چاند داخلا داو پکی نورا گلی من اللہ من دین اللہ فی شین مانا کی بیزاوی او من ولایت اللہ دا دوارو دید اللہ پا دوست ہے کہ ندے دکتا اللہ دشمن سر ہے دوستی دا نچر بتا سدی سر محبت نکو ہے دزلو ہوں استثناء کی الا ان تتقو منهم تقا مگر که ځان بچ کوي د دینه ځان بچ کول کافران دي دغی غلبه ده او زور دي مشرکان دي او تیرا گر کړي موحد را گر کړي او تا باندې خپل کاروباسي چې زمون خبره به مانی مونږ سره په یو پیندا خوراک کې مونږ سره شامل کی نو اسی و سره ظاهر کې شامل شا په جبا باندې لیکن زړه نه نه زړه وستا په توحید باندې مضبوطی نو دی اجازه شته نو ځان بچ کول تقیه و توی اغه سورۃ النحل معنا دا چې لامن اکره او قلب مطمئن بالایمان چا باندې زبردستی وکړې شو او زړی مضبوطی په ایمان باندې نو ته تدا اجازت حاصل شوه نو هغه معنا صحیح ده د اکراو د جبر په وخت کې یادې یو سل شپګم آیاتو چې لامنو کرے او قلب مطمئن بالایمان دته اجازه شته ولیکن من شرح بالکفر صدرا لیکن کفر او شرک تا وطنائی نپرانزی اخو بیا مرگرتی آشو ویحذرکم اللہ نفسا او یری اللہ تاسو دخپل زاننا چې کافر نه یری گا اللہ وی زمانو یری گا دا وجه دا نو اشاره دیتا لکه یو سلی زان کلک چنه نا زچریم نمنم او قتل کنو شهید شکن پازیمت عملو کها او رخصت پکی داو یری اللہ تاسو دخپل زاننا ویل اللہ المصیر او دی اللہ تراتلل دی نو دیر اجر و ثواب بدل در کی استاد آغا پا دین باندی پا توحید باندی غیرت کری قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ دا رد پا خلق چو اینمون خواست و سر دخلی خبر اکڑا امونگا دلن نیو مرگری دی سر اللہ رب العزت وی چیزا پوئیگا مکن چی تو سر دلن مرگری دلن او کنا پخلی باندی خوا او آیا کپٹ ساتے اغا آقی دی چستازو پزلونو کیو پسینو کی دی او تبدو ہو یا اخکار کوئے یعلمو اللہ اللہ پاگی باندھ خپوئی گیم ویعلو ما فی السماوات و ما فی الارض او پوئی گی پاگا سوچ اسمان نو کی دی واغا سوچ بزمکا کی دی فکلیاتو پجوزیاتو طول باندھ عالم اللہ علا کل شین قدیر اللہ پارس باندھ قدرت والا دی تخویف اخروی یوم تجد کل نفس یاد کا عورت چه اوبا ممی هر یو نفس ما عملت من خیر محضرن اغا عمل چکڑه ده نیک او بیوینی مخامخ بیوینی او بی ممی وما عملت من سوء اغا عمل چکڑه ده بد محضرن دلتا امور سرده خو اختصاره او که تودو ارمان بکی ده نفس چه بد عملی اکڑه ده لون بینا و بیناو امدن بعیدا چه کاش چوی پمیند ده او ده عمل ده که منزل دیر لره تخپل عمل نمه دمرا تنگی دمرا و پریشانی یو مانات او دغسی ده دی مرگری نوم کنه آسور زخرب کی راغلی و 38 کے چه دے با اخپل بد مرگری تاوی چه غصر محبتو کنا چه آلیت بینی و بینکا بعد المشرقین فبئس القرین تخوڑیر ناکارا مرگری وی ما تسپتاوا نم بد مرگری ندورا زان بیرتا کیم دا بد عمل نخوا ويحذركم الله نفسا او يري الله تاسو د خپل ځان نه ذل ولي وي ځکه یو ځل هغه مؤمنانو ته وي چې ټیک ده یو سړی یریږي نو ظاهري کافر سره راز باز کول شي کنه خیر دی او گواری پڑھلو که بدا اللہ نا یریگی دا دینا نا او دلتا اگا بدبختو تاوی چه گورا ولی دا دینا یریگی دا ظلمین و محبت و سرساته اللہ اتاسو یری دا خپل زان نا چه دا غیر بزمان نکیتا تا سوک نفع و نقصان نشی رسولی ولی واللہ رعوفم بالعباد اللہ دیر مہربان دے پا خپل بندیانو دا سو خبری دعوی توحید سره دلیلونو نا او ترک دا موالات چی مشرکینو سره با موالات نساتی ندریم خبره ذکر کئی دا عبدیت د عیسی علیہ السلام او دا غو عبدیت ثابتی پا دی رجوع سرخ رنبے وجہ پکے دا انبیاء و ذکر چو ټول عباد دی سمرج مخ کی تیر شوی دی پیغمبران ټول بندیان دی نو عیسی علیہ السلام ان بند دی لیکن دا ټول نمخ کی ترغیب ذکر کی اتباع رسول تا او داغه د امامت شان ذکر کوي چې امام الانبیاء دی ورته ټول نه ذکر مخکې راوړو او داغه تابعداري الله منحصر کړه خپل محبت داغه په تابعداري کې قل اوایا وتین کنتم تحبون الله کچرتاسو الله سره محبت ساته چې څنګه دعوه کوي فَتَّبِعُونِي اِذْمَا تَعْبِدَارِيُوكَئِن يُحْبِبُكُمَ اللَّهِ اللَّهَ مَتَعُسَّرَ مُحَبَّتُ سَاتِين ولی اعلا مرتبہ دادا چه دا اللہ طرفنا محبتی بندہ سرا او دا ادنا مرتبہ دا چه بندہ دا اللہ سر محبت کئی دا دویم نمبر شید اللہ وید پیغمبر تعبیدارے کتاو ستاغ محبت حاصلی گی چه دا اللہ طرفنا دے يحببكم الله ذو محبت اثر خي علامه خيخه ويغفر لكم ذنوبكم الله وبخنو كي تا استاد گناو نو استادو در الله محبتینو بنده سرخا او مخکی ویلو يخرجهم من الظلمات الى النور تتيرون رنا تراو باسي نو دا گناونا طول تیاره دا کنا چه دا مابشی نو بس رانا تا براو دی دکه دا یو گنا نبل گنا پیدا کیه بخنا کئی تاستا دا گناونا استاسو اللہ بخشش کون که دے مہربان قل اطیعوا اللہ والرسول او آیا وطا چه دا اللہ حکم امنے چه قرآن دے پیغمبر حکم امنه چه سنت تیم فین تولو کدی نمانی انکار که یوم خلی نتا تا نقصان نشی رسولی یو دا معنی دا یا فین تولو که انکارو که ام خوالو نو کافران شو او بیشک اللہ محبت نکی دا کافران سرام تتمه کی اشاره وکړه کنه چې څوک د پیغمبر د سنت خلاف کوي هغه د کفر نه نشي بچ کېدی نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې الله د پیغمبر تابعداری ذکر کړه خو شرط یې ذکر کړه چې فتبعونی يحبب ذکر دا امر دے ایو حبیب دا غی جواب دے آغی والا شرط کخا او اغوی شرط مقدمی پو مشروط باندے تابیداری با مخکی کنا خا اب یاداوی چل اعمال و اسباب اعمال اسباب دی او سبب مقدمی پو مسبب باندے نفل اتباع مقدم علی المحبتی د پیغمبر تابعداری به مخ کی په محبت د الله باندې خان نو کله چې اوسړې تاو کې د الله د محبت او خلاف کې د پیغمبر نو دې دروغجن دي الله کتاب یې دروغجن کوي دین پس د انبیاء او عجز او دلیل په عبدیت د عیسی علی السلام او دا هغه دویم قسم شبهات و جوابونا چه ملی جوندی کئی دا غیب و حال وی او دا خطی نمرغی جوڑی نا اللہ رب العزت وی دا خو معجزات تی دا اشاره بکی ان اللہ استفا آدم بیشک اللہ غرکڑی و آدم علیہ السلام پا خلق باندی یو پا دی چه ملیکو تسجدکڑی و مسجود د ملائکو بل جنت کې ول ځای ور کړو د ټولو خلقو پلار یې کو ابو البشر دغه سي توبه قبول کړی و او خلیفہ ګرځولې په دنیا کې ډیر جوهد وکړ و نوحن ورکړو نو علی السلام هم په نبوت سره او په دعوت توحید سره چې اول دا پیغمبر چې دنیا ته د توحید پیغام راوړل و آلِ ابراهیم و آلِ عمران علی العالمین او ورکړو بیا کورنۍ د ابراهیم علیه السلام او کورنۍ د عمران علیه السلام علی عمران پکې راغلی او ځکه صورت لدا نوم کې خود عمران دو دی یو د عیسی علیه السلام انیکو او بل د موسی علیه السلام پلارو اختلاف د سو کوئی د موسی علیه السلام هغه ته نمرات دی سو کوئی د عیسی علیه السلام په بهتره زده چې دا بحث ټول د حضرت مریم او د عیسی علیه السلام دی ورکلی او په مخلوقات دا غي وخت ذریتم بعضو من بعضو اولاد دې بعضي د بعضو نه نخدایان نشی کې دي ګور چې ایستو په وي دا دلیل د عبدیت ته کنه او چې ذریت نیوي دا دلیل عبدیت ته پیدا کېدل ذریت کېدل نسل جوړېدل دا د بندیانو صفت دي بعضو هم بعض پلمین کې بعضې د بعضو ندی الله سميع عليم الها ندی ځکه الله غزاتي چې اوریدونکې او پویدونکې سميع لكل شيء او عليم بكل شيء هغه الله دی دي کې داسې پتون نشته دی اذ قالت امرات عمران اول عجز د حضرت مریم ذکر کوي کله چې وی بی بی د عمران علیہ السلام حنا بنت فاقوزا رب زوار با انی نظرت لک ما منخت کړی د استاد پاره لک لم د تخصیص دی لا لغیرک بل چلنا د عبادت مالی دی کنه حق پرس دیتا ہوئی چیغی نظر کئی خود اللہ دا پارے کئی لیکن دا نظر اغی امتنو کی جائز ہو دی امت کی نه دا اولاد نظر نشتا ما فی بطنی دا اغی اولاد چیزا ما پا گیڑا دے محررن دے با ازادی دا خدمت بیت المقدس دا پار مونگ با بخپل کار نکو فتقبل مني يا الله تي قبول کي زمون ناډير پمينت او پزارې سره زم بیا او شان ذکر کوي چې الله تا وسيله پېش کوي الله سره ځان نږدې کوي او په اعمال باندې په عبادت باندې لکه نظر و نیاز دا عبادت مالی دي کنه ها انک انت السمیع العلیم ذی وسائل لکھا پاسما او حسنا او سرا بشک تو اوریدن کے ظاہر سو او تو پوی پار سبان دی زمون دا دعا قبول کی زمون دا نظر قبول کی نو چرتا کیگی اخو اللہ دے کنہ الله خو په دې باندې پیژندې شي کنه چې خپل خواخه کینو ته بل چې خواخه نه کوي نو قبول وکو چې هغه څنګه وینو هغه سينه الله خپل خواخه وا وما تشاؤون الا ان يشاء الله ولما وزعتها کله چې ویزه ګولا مریم هغه لکه او لکه نو کنه قالت و نویوی پخپلا جزائی کی او پا غم کی ربی انی وزعت و آنسا اے زمان ربا زمان غارمان پورا نشو ما خوزی کولاغی لراجینے دا حال دا اللہ بندیان زامن غاری اور اللہ والا جنے ورکی چی دا خدا کنا دا زین و بیا سر ٹاکے دا جنے دا لخدا گوارے خوا عجیبا اللہ دے خوا تو دار سن خبر دے تو بتو آسان تحبو شین وہو شر لکم دا ټول دا غی قانون دا لاندے رازی خوا اگر با سمر غم جنوا چی اخدا ہے دا خدا لک پا تماما او جنے پیدا شوا از چلو شوا او اللہ تا خپتا دا نو دا والا خبر ورکی زیر والا ورکی نا دا خپل غم ظاہری خوا دا آگا کلام دے چی دی کنی فیدت الخبر شتا انا باکی لازم دا فیدت الخبر شتا خوا دی تا کلام دا تحزن او تحسر وی خوا افسوس کئی بس چیزا دیر افسوس کو ما واللہو اعلمو بما وزعتم اللہ خپوئی گی پاگا ولدو چیزی اوزی گو ولیس الزکرو کل انسان واللہوی خپکی گی دینا اگه سرو خبری نکی او چیزا دا پیغمبر پواسی تو سر سوال جواب کی گی خوا اللہوی خپکی گی دینا ولیس الزکرو نبو اغازی چې دې په خپل خیال کې منلو کل انسا پشان د دې جنې چې وبخل شو ان علامه تفتازانی دې د پاره مولا دې ښا ډیر ښه دې چې قران کې خواري کړو نو مونږ ته وته فائدہ را رسېدلې و مونږه مختصره او متولسه کوو نغوي چې ليس الذکر الذی طلبت طلبا کل انسلتی وحبت نبو اغا لکا چه طلب یشویو پشاند دی جنه چه با ابخلشو دیکی مطلب سده مطلب نپوئی گی دیکی مطلب دائی چه الیفلام راغلی دی دوارو که از ذکرو او الانسا او لکا جنه دوارو معلوم دی کم دی مړه خود حضرت حنا په خیال کې وکنه ته ذهن تنګور ذهن هډیر زبردست شه دی ذهن خود الګ جوړول شي خخ کوله او په جامو پارسي پټول شي پورا سنبال نو که خارج کې نو په ذهن کې وکنه نو ځکه الف لام راوړه او انساخ وخامخه نو دې کې فرق نشته دی ښا لیس الذکر نو اغا لکا چستا پا خیال کی او استا پا ذہن کی او او تا بولا پا خپل خیال کی نمم مقرر کرے او کنا دیر خبری ہوئے پاکی پشاند دی زنانا دیولا تسلی ورکڑا چستا نظر قبول شوی دی دیر اعلا نو بس تسلی حاصل شوا دا اللہ خبر خو دیر تسلی کنا نبیا غوی و انی سمیتو آمریم ما خوال نوم کی خودو پاگروازو ابل چاہتا میں امنوی چرکے او کل نوم دتا معلومی یہ لگا کل نوم والا پاک پلا کی دکنا چی بلتا ہوئے نو آغا تا سپتا دا و تا تا شل نومو نولی کی نو تا بوئے چی دا یوخو می دخورایی دے ادا بل می دروار دے ادا بل می پنیسا تا کیا بیوا دا خلق دی پا غذاب اخت دی خواه پا یو خبره که پا قرآن عمل نکوی اغاولا پا خپل نمک دی چی ماولا نمکی خود و مریم سمانا عابدا معبودنا ردیو که چی خلق بارس که رستو معبودا و تی جوڑی لیکن نا دا عابدا دا اللہ بندگی که انکی دا عبادت تا پارا خاص شوی دا و اینی وعید و آبکان او یا اللہ از پناوارم دا دید پارا استا پزاد سرم وذریتها ذی اولاد دپارهم من الشیطان الرجیم ذ شیطان رټلی شوینا داواله پکاری کناخه دیو جنا حدیث کرا غلیو چې کله مولودن یولدو الا ويستحل صارخا من مس الشیطان هر معشوم چې پیدا کیږي نو چغوي شیطان ولا راورسی ټنګا ولا ورکی خان ته دا هغه وخت نه غوري چې خیال کا غوري الا مریم و ابنها ذیتی نه بچوی دی خان حضرت مریم او دا غیزی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیل شیطان نورانی دی شوی آقی کراغلیو چی وایدناو بی روح القدس دا غا وقت نه دسر امر گرتی آکڑی وا نو پا دیبان اشکالو چی دا شیطانو تذکرانی دی نشو چی آقی دعا کڑی وا چی اعیدو ها بکاو ذریتا هم نو دعا خرستو ها او عیسیٰ علیہ السلام او مریم مخی پیدا شیو دا خو مخی پا کار وخا او چی اغا پیدا شو نو اغا وی نمیم ولکی خودو او تاویز ولوم کو ما پناو لگوارو نو دا دعا پو جبان دا دعا اثر سنگ مخی لارو اوہو یر اللہ استاز رتا گوری انو علیمم بذات صدور استاب وما تشاؤون الا يشاء الله الله خبر دې چې د ذل کې به خبر راضي خو به رست راضي اورې غزي مخ کې اثر ورزو مخا نو نیت لا مرء خير من عمله عقیده ډیره مضبوطه ده عقیده ډیره بهتره ده ها تاسو سوال نه کړي الله مخ کې هغه قبول کړي اته به رست لګیا اله سونه به چت کړي ها دمر خیر او برکت تنو علامہ اقبال زکوی خودی کو کر بلند اتنا استغناؤ کا غیر اللہ نظام ساتا اللہ سر قرب حاصل کا تاب اللہ سر نیوی لی و اللہ بمخ کس تاکار کری خوا نتاویز ولد سوکو کاغذ نون من جونیا کرے چپاوی کی سلی کلیو نا بس اکلماتو چو عیدو ها پناوارم بزید نو تاویز خاص دا دید پارکی چی دا شیطان نا سڑے بچ بندہ دا شیطان دا ٹنگی نا دا وسوسی نا بچ شی خوا نا نور خوا سرا اسی اجتحادی خبری وی چی دا دین والاو کا دا یرین والاو کا دا تبین ولوکا ارتخین ولوکا دین ولوکا دا کم دیو تاویز خاص تدید پارکی چی من الشیطان الرجیم چی دن بچی خان فتقبلا ربها پس قبول اکلا دی لرام رب دی بی قبول حسن فقبل اولو دیر خیستاو سرام دناری نپا زیبان دی قبول اکلا اخو نظر با دناری نکی دو ادا دا اغا پا قبول شونو حسنین حسن پا کرا آگے کن فانبتها نباتا حسنا اوی پاللا تربیتی او کددیم علو یکلا پیلو یولو خیستاو سران اغا داو وکف پلا زکریا خیستا تربیتی ازکاو شو چه نگرانی بیر بہترو زکریا علیہ السلام چې هغه شپاره سلطانو د بیت المقدس مشر مرکزی امیرو کنه ها په هغه له تربیته کو حواله کړه زکریا علیہ السلام ته هغه په خپل عبادت خانه کې ولا ځای ورکو محراب ځای هم خصوصي معبد او د عبادت ځای هغه کې ولا ځای ورکو کلما دخل علیہ زکریا المحراب هر وخت کې با چراغ په دې باندې زکریا علیہ السلام هغه عبادت خانه او کمرې ته وجد عندها رزقا وبه منتظر سرا رزق دمیو اموسم نو داغی میو موسم نو اچھ دے براگن آگی تو میوی پرتیوی نو قال او زکریا علیہ السلام یا مریم وانا لکی حازا اے مریم دکم زین رازی تا تدا میویم انا پا مانا دا اینا کم زین رازی ما ندی راولی بل سوک رات لینشی دی زیتا سخت پابندی دکا نخوا مدرسۃ البنات اډیر ګران کار دی د ګډیرو فتوی ورکړی وی چې دا ندی خو ناغه خبره صحیح وکنه او چې سلی دی لونه خو نو وکنه چې استاد به مخامخ ناستو ځان به سنبال کړو کنه مزګه مدرسۃ البنات نو ها هغه مدرسۃ البنات خوا چې زکریا علیہ السلام جوړ کړی و حضرت مریم لا چې څوک بنو دیو ماما او نزدیو پټړېرو نو دا کوم زین راضی پیغمبر دې علم وتنشته د غیبو پیغمبر دې او معجزه ناشنا غني معجزه نه بلکې کرامت دې حضرت مریم ښا دا چې په اختیار کې نه یې کنه ښا ځکه هغه حیران دی قالت وی حضرت مریم هو من عند الله دادا اللہ طرف نرازیم گورا جواب داسیو چلا اعلمو نیم خبر خو دادگینا بہتر جواب داو چی هو من عند اللہ ورن ملیکو خویلیو چلا علم لنا کنا کاغیوی لیوی چی اللہ تا تا علم دکنا مونگ نسلتا پوسکے انت اعلم بالصواب خاغی دقا جواب کو گور داد اللہ شان دی چلا علم لنا دزان نفی اکڑا او حضرت مریم دزان نفی نکی چلا اعلم نپویگم بلکہ حوالہ ورکی پا اللہ باندی چی ہوا من عند اللہ تو وہی چی قرآن ویلے ہو سورۃ نجم ویلے ہو چه ان الی ربک المنتها چه یو خبر نه پویږي نو الله ته به حواله ورکه ها یا سورۃ النازعات ویلو چې فیما انت من ذکر الی ربک منتها ډیر بهتر جواب دی ها په ماشوم والی کې ګوره ها سبق نه دی ویلې درجه نه دی ویلې سادسا و رابعان جوابی دمرا بہتر ورکو چی ہوا من عند اللہ لیکن آید دی دینا چی ما تا پتا نشتا لیکن دا جواب الفاظ دیر بہترینو کنا چی دا اللہ طرف ندینو توحید ثابتی کنا خوا ان اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب بیشک اللہ رزق ورکی اگا چال چوگوانی نا گمانا او استاد ګومان ناراض یو تیلې برابر روان او دا برابر روان بغیر حساب هنالک دعا زکریا رب په دغه وخت کې په دغه ځای کې دواړه دي زمان شي کو مکان شي ولې دغه وخت هم ډیر د اخلاص وختو زکریا علیہ السلام کرامت لیدو ناشنا کاری ولی د حضرت مریم او د غزیم ډیر برکتیو چې پیغمبر دې پکې حضرت مریم دې پکې اولیاء کرام او انبیاء کرام دا ډیر برکتی زه او کنه نو دا زه کې سوال قبلی کنه ګورولم دی ولا کوم رنگ ورکی هیرا اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون وي ويدا نیکان خلق کنا نو که جوان زی کملی کچھ نیکان خلق نل تسوال قبلی کی و ایزان خبر مکو کنا دا هو په دین کې ځانه خبره ته مجتهدی چې اجتهاد کې نه سوال زکه قبلی د غزې کې چې د غزې برکتیو د انبیاو د عبادت زيو د اولیاو د عبادت زيو او د الله د رحمت زيو د خلق باندې الله رحمت کوي کنه ها نو ټیک زدا ستا خبره او سوال د الله نه کوه او خپل جماعت کې کوه د عبادت زيره تا ته چا ویلو چې د عبادت زيره هغه د لعنت زيره هلته خو شرک کیږي په اوچته سطح باندې چې کوم ځای شرک کیږي نو هغه د عذاب او د قهر دی نو ګوره دې هغه ځایونه د برکت ګرځولې دي نه نه دغه ځای کې په دغه وخت کې فریاد وکړه زکریا علیه السلام خپل رب ته قال وی رب هب لی من لدنک ذریه طیبه دا دعاګانې دي کنه ای زما رب وبخی ماتا د خپل طرف نه اولاد پاک دا شوبه واخا چې زکریا علیه السلام د شپږو شلو کالو اولاد پیدا کیږي دا خو څه چلشته کنه دا خو دې خالی نه ده کنه انک سمیع الدعاء بشک الله قبل ان کې دعا غانو دعای قبول شو دې رزر انادت الملائکۃ اواز کذ تا ملائکو وهو قائم يصلي في المحراب جمله حال دي تنادت هنا دقا یو وقت دي خواه دلتا دي پا منزولار دي حال تاك ملائك رالو او قدا خبره وصر اوکلا من بي فاسد شوي نا فضي من نفاسد دي ملائك بخبر من نفاسد دي اذا زماوستا بخبر من نفاسد دي اوازو کدت ملائکو حال داره چه دی اولادو چه منزکو پاک پل عبادت خانکیم دا او پا دلیل کی پیش نکی چه سوال اغز قبلی کی چه سر دو رکاتو کی او اللہ تاو جاری دا دلیل نپیش کئے دی کلی قسمت نشتا پیغمبر حال دی چه نبی علیہ السلام وی ازا فضعہو امرن بادر ایل صلاتی پاگه با هم چه پریشانی را لنو در با پمانزو دره دو دم بیا و سنت خطا سپری خودو پا باگانو پس روانی او آوازی سو ان اللہ یبشرو کا چه بیشکا اللہ تا لزیر در کئی بی احیا پدا سی زی سر چه اللہ و لنم یخیرین یحیا بینمی مصدقم بکلمت من اللہ دیو تصدیق کی دراتلن کی او پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام چغد اللہ کلمہ دا بکلمت من اللہ ویو کلمی سر چد اللہ طرف نبی چکن ویکون وسیدن او دا یحیی علیہ السلام با سرداری دخپل زمانی سید دیتا وی خان وحسورن دیو پاک دامنی ونبی من الصالحین پیغمبر وی خوشان د نورو پیغمبرانو دا زیره ولا ورکم محراب کې ولاړو محراب کمرې ته وی عبادت خانه ته وی د پخوانه و جوړېدو خدای حرب نه ماخوذ دی نو دی وته دا نوم یې خره وی زکه چې دا د دې کې محاربه ده شیطان سره عبادت پاسان کار نه ده محاربه ده شیطان سره یا دیو جنا چې دا حرب زید کنا مورچه ده دشمن ده پارا د توحید هر یو مرکز محراب ده د دشمن ده پارا مورچه ده ها ځکه هغه ګوره چې په لارې زینو ده سي په یره یره کیږي نو محراب دی تنوی دی بانده خو سیوتی کتاب لی کلی دی چه دا بیدت تی روح المانی وی دیم خبری تسوچ نکی نو مشر دی وی خو او دیر لوی خبری تسوچ نکی چلکا بیدت اگه توی کنا احداث دی فی الدین تدین ورسره دی کنا چه سواب بیگنی دین به غنی او نو کارو کې ناریتا او ویل شي بدعتو او وسایل زرایع دې ته بدعت نشي ویلې چې ته د دین لپاره یو ذریعہ نوی جوړه کې مدرسه می جوړ کړه تصنیف می وکړه ها له سپیکر می واغسته ها دې ته بدعت دا خو وسایل دی نو محراب خو دې لپاره و چې جمعات په پی جن دی شي او یا امام په وسط کې ودریږي چې یو په لابل په لته برابرې کنا دې ته خو چا ثواب نه دی ویلینو هغه په رساله لیکل چې دا بدعت دی. قال او زكريا عليه السلام زیر و تحصل شو خب یام ربی زمار بانا یکون لی غلام سرنگی بشی زمار دا پارزی وقد بلغنی الكبرو او حال داده قد یه روڑو چرا سیدلی ما تا زوڑ والی بڑا والی ومراتی آخر او بی بی زمار شنده سنگو تعجب کئی خواب بورا نو کوم معجزه په اختیار د پیغمبرانو کې وې کنه دا تعجب به نه کو لکه د سند پیرانو او اوی له چې لول شي نو خبره کاوي اوی سره بوجه ډکې کا اولاد غواړي کمال غواړي که صحت غواړي که نوکری غواړي په دشمن غلبه غواړي وای وای خبره کاوا زمون سره صدقه نشته دی کمیخا او زکریا علیہ السلام دومره تعجب کی چی اللہ دا با سنگا کی دا و چر شوی ندی دا سنو خواه نزکا کل دا سی تعبیر کی چی قد بلغنی الکبرو راو رسی زمان تا بڑا والے زت دیر پٹی دم خو راو رسی او کل وی چی قد بلغتو من الکبری عطیم زوت ورو رسی زمان نیو شیده سفرق نشته دی د دین محدثین معلومی چې که روایت پا نورو الفاظو کینو خیر دی ستانه د پیغمبران الفاظ یرشی خو الفاظ قصینو کوشش کوانو خیر دی تو گناه پکی نشته دی ویزه که قرآن که یو معنی پا سور تعبیراتو سره کله یوشان ابی آدم موسیٰ علیہ السلام پا حق که خبراشی خواه قال او وی الله کذالک الله یفعل ما یشاء ام دقصی به چ سنگیم بډا به زکه الله غا کار کوي چې خو خیشی هغه تګران خو نه ده. قال رب اجعل لي آیه وی زکریا علیہ السلام اے رب او ګرځه مال سنخه ته پیدا کی دو دو یحیی علیہ السلام چې زه پوښم چې ستا شکریا ادا کما. قال او الله آیتك نخستا دادا الله تكلم الناس ثلاث ايام خبر ونش کوله خلق سرا خل بده جب بده بندشی خلق ذ خبرنا الا رمزا هک خلق سرا خبر کینو په اشاره وکم دیم په خبرو کی صاحب کړي استثناء متصله ده کوم قطع ده یره متصله حدا کنه ها زګه چې دا اشاره هم په کلام کې داخل لګوره ها دا د چاړاګان تیر شوی دي چې روح خلقه غاسي نشي کول لکاږي چې وسنګ نقل او تارو کنه توبه توبه وذكر ربك كثيرا ها ذکر کاوه د ذکر نه باندې جب نه باندې کی ها ذکر کاوه د خپل رب ډیر ډیر وسبح بالعشي والابكار تسبيح واحد الله پس احراو پا مازیگر کی نزکاری علیہ السلام راو تو دعوت یا خونش پر خودے نو فا اوحا الیہم اشارہ بے و تکول چان سبیحو بکرتا و عاشیا تا سبان دیم دا اللہ ذکر لازم دے یوازی زنا دا اللہ ذکر کوئے نو خواہ و آخر دوان